w Echis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz Jayku J7 od 1519 zł miesięcznie. Sprawdź w oddziałach i na echis.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przełożono rozpoczęcie misji kosmicznej ze Sławoszem Uznańskim na pokładzie. Następne okno startowe będzie za kilka dni. Ludowcy już wiedzą, jak będą głosować w czasie wotum zaufania dla rządu. Jest decyzja po spotkaniu przedstawicieli partii. Zmarł brytyjski pisarz Frederick Forsyth, autor m.in. Dnia Szakala. Start misji kosmicznej ze Sławoszem Uznańskim na pokładzie został przełożony. Polak nie wystartuje jutro, ale w środę o 14:00. Taka decyzja zapadła ze względu na złą pogodę. W Centrum Kosmicznym Kennedy'ego na Florydzie jest nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski. Już w niedzielę wśród całej ekipy przygotowującej start pojawiły się pierwsze informacje, że ze względu na warunki atmosferyczne start rakiety Falcon 9 może zostać przełożony o dobę. Oficjalna decyzja miała zapaść na poniedziałkowej odprawie. Wcześniejsze spekulacje zostały oficjalnie potwierdzone. Powodem zmiany decyzji jest prognozowany silny wiatr w korytarzu wznoszenia kosmicznego pojazdu. Pierwotnie misja miała wystartować pod koniec maja. To kolejna zmiana terminu. Przyczyną nie są jednak problemy techniczne. Jeżeli w środę kolejny raz pogoda nie pozwoli na start misji, to następna próba zaplanowana jest na czwartek na godzinę 13:37 czasu obowiązującego w Polsce. Z Centrum Kosmicznego Kennedy'ego z Florydy dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Ludowcy zdecydowali. Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosuje za wotum zaufania dla rządu, przekazał lider partii Władysław Kosiniak-Kamysz. Temu było poświęcone spotkanie w siedzibie klubu. Wicepremier, minister obrony narodowej powiedział, że zarówno on, jak i większość członków PSL opowie się za dotychczasową koalicją. Tu nie ma problemu, ja mówiłem o tym od samego początku. To nie jest kwestia głosowania nad zaufaniem do koalicji, bo ono jest wyrażane w wielu głosowaniach, choćby w ostatnim tygodniu. To jest kwestia takiego formułowania strategii na najbliższe 2,5 roku, żeby ona była jak najbardziej skuteczna dla Polski, a przez to dla koalicji rządowej. Nieoficjalnie media donoszą, że w czasie głosowania w PSL-u nie będzie jednak partyjnej dyscypliny. Za godzinę ma dojść do kolejnego spotkania liderów rządzącej koalicji. To będą już ostatnie rozmowy przed środowym expose premiera. Nie żyje Frederick Forsyth, autor m.in. Dnia Szakala. Pisarz miał 86 lat. Jego twórczość przypomni nasz korespondent w Londynie, Adam Dąbrowski. To najsłynniejsza ekranizacja z 1973 roku. His code name, The Jackal. Oprócz Dnia Szakala napisał jeszcze ponad 20 książek. Były Akta Odessy, Czwarty Protokół czy Psy Wojny. Wcześniej był dziennikarzem, a przy okazji agentem jej królewskiej mości. Pracowałem w Biafrze. Człowiek, który stał się potem przyjacielem, powiedział: słuchaj, mamy problem, brak nam źródeł informacji. Pomożesz? Powiedziałem więc: cóż, okej. Okay. Pisarz zaliczył też epizod jako pilot RAF. Echa tego znalazły się w krótkiej powieści pod tytułem Pasterz. Inne tematy? Wojna w Zatoce Perskiej, pościg za byłym oficerem SS w Niemczech lat 70., a nawet w ramach eksperymentu Upiór na Manhattanie, wariacje na temat upiora w operze. W sumie jego książki sprzedały się w liczbie ponad 75 milionów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. NATO musi zwiększyć ochronę swojego nieba, mówił o tym sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte, odwiedzając Londyn. Jego zdaniem działania Moskwy pokazały, że to konieczne. Musimy o 400% wzmocnić ochronę powietrzną i przeciwrakietową. Na Ukrainie widzimy, jak Rosja zrzuca z nieba terror. Wzmocnimy więc tarczę chroniącą nasze nieba. Za 2 tygodnie odbędzie się szczyt NATO w Hadze. Mark Rutte powtórzył, że chce, aby kraje członkowskie zmierzały ku wydawaniu na obronność 5% PKB. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że na miejscu tzw. cara od granicy Toma Homana aresztowałby gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma za utrudnienie operacji zatrzymań imigrantów. W ten sposób odniósł się do publicznej wymiany zdań między nimi. W sobotę Homan, który w administracji Trumpa ma nadzorować bezpieczeństwo granic, groził, że wszyscy, którzy przeszkadzają w zatrzymywaniu nielegalnych imigrantów, zostaną aresztowani. Tutaj ostrzegł gubernatora Kalifornii, a także burmistrzyni Los Angeles Karen Bass. Na miejscu Toma bym to zrobił, to byłoby świetne, stwierdził Trump. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A potem wszystko się zmieniło. Czy bycie osobą homoseksualną wyklucza pełny udział w życiu Kościoła? Sprawdzamy, jak to możliwe w kraju przywiązanym tak bardzo do konserwatywnych wartości. Ten reportaż to reportaż Aleksandry Dobieszewskiej, jej bohaterki. Uszi i Magda poznały się 19 lat temu. Zanim obejdą 20. rocznicę, postanowiły wytapetować mieszkanie. Ale to nie będzie opowieść o zewnętrzu, ale o wnętrzu. Uszi jest głęboko wierząca. Chodzi regularnie do kościoła i należy do Kongresu Katolików i Katoliczek, do Stowarzyszenia Wiara i Tęcza i walczy o akceptację osób LGBT w chrześcijańskiej wspólnocie. Zapraszam na reportaż Aleksandry Dobieszewskiej. Swoją opowieść Ola zatytułowała W ostatniej ławce. Posłuchajmy. Obecny stan nauczania jest taki, że bycie osobą homoseksualną jest po prostu czymś, co się zdarza, ale takie osoby są wezwane do tak zwanego życia w czystości, czyli po prostu do życia bez związku i bez seksu. Ja uważam, że to jest niezgodne z nauczaniem Jezusa, że to jest nieludzkie, że to jest brak szacunku dla tego, jak Bóg nas stworzył. Nie liczę, że będziemy kiedykolwiek mogły zawrzeć związek małżeński w kościele rzymskokatolickim, ale jakiś czas temu znajomy mi uświadomił, że w kościele rzymskokatolickim małżonkowie nawzajem sobie udzielają ślubu, że ksiądz jest tylko świadkiem. Więc tak naprawdę de facto udzieliliśmy sobie nawzajem ślubu. Módlmy się za Kościół Święty, aby był wspólnotą wiary, nadziei i miłości. Wczoraj miałyśmy taką mikrorocznicę takiego symbolicznego wymienienia się obrączkami 19 lat temu. Ja nie rozumiem idei obrączek za bardzo, więc no, zrobiłam to, no bo to było fajne i myślę, że jakby Uszi powiedziała, że kupujemy sobie krokodyla, to ja też bym powiedziała, że to super jest sprawa, więc jasne, że się zgodziłam na to i się wymieniłyśmy obrączkami, ale ta rocznica nie jest dla mnie tak istotna jak dla Uszi, a dla mnie najbardziej istotna jest rocznica naszego poznania się, to, że się spotkałyśmy i to, że jesteśmy razem. To jest sanktuarium Matki Orewi. Taki dosyć charakterystyczny punkt w Warszawie. To też było ważne, że nie ma szansy, żebyśmy się nie znalazły. Jak wyglądał ten dzień? Było na pewno zimno, mimo że to był maj. I stwierdziłam, że jak idę na spotkanie z fajną dziewczyną, to sobie wydepiluję brwi i miałam czerwone w ogóle tutaj. I Ula to zauważyła. Znaczy oczywiście nic mi nie powiedziała, ale się śmiała w duchu pewnie. Myśmy się poznały online, no tylko że to było 19 lat temu, więc wtedy online wyglądał trochę inaczej. To był taki portal kobietykobietom.com, który chyba jeszcze istnieje i jakoś tam funkcjonuje. On miał sekcję ogłoszeń matrymonialnych. I tam się odpisywało na maile i ja to chyba nie widziałam twojego zdjęcia, czy może mi wysłałaś jakieś jedno. No ale generalnie funkcjonowałyśmy przez te pierwsze kilka maili kontaktu, właściwie tylko bazowałyśmy na słowie. A ponieważ Magda jest dobra w słowa, no to mnie oczywiście zaczarowała totalnie. No i przyszłam, w ogóle byłam taka podekscytowana, ona chyba była jeszcze spóźniona trochę, bo była chyba na spotkaniu, oglądała mieszkanie, które chciała wynająć, więc trochę na nią poczekałam. Ja wcześniej wiedziałam, jak ona wygląda, bo już tam przebadałam sprawę w internecie i zobaczyłam fajne zdjęcia. Ale na tych zdjęciach miała długie włosy, a przyszła w krótkich. No ale tym razem ja nie dałam poznać po sobie, że coś jest nie tak. No i poszłyśmy tutaj do takiej knajpy, która jest obok, znaczy już jej nie ma, ale wtedy była. No i tak, i wsiąkłyśmy trochę. Znaczy ja tam zaczęłam czarować, a Ula była podatna, więc tak, tak to było. Tak, tak. A Madzia, co sobie pomyślałaś w ogóle, jak zobaczyłaś Uszi? No, że niezła laska w sumie. To jest brutalna szczerość. No tak, nie no, bo ja ładny lubię, no po prostu. Gadałyśmy i nie mogłyśmy się nagadać. I potem jak się umówiłyśmy znowu na jakąś tam kawę, to znowu się nie mogłyśmy nagadać. I ja miałam, to jak nie wiem, jakieś druga, trzecia randka. I siedziałyśmy w kawiarni, ja tak zamawiałam kawę, za kawą. Już chyba przy czwartej kawie to już mi tak ręce trzęsły, ale bardzo siedziałyśmy w tej kawiarni. Fajnie nam szła rozmowa. No, wiedziałam, że to jest ktoś z mojego kodu kulturowego. I to było fajne, że jakby od początku wiedziałyśmy, że obracamy się mniej więcej w tych samych rejestrach. Ja miałam bardzo szybko świadomość, że to jest to, naprawdę bardzo szybko. Jak się spotkałyśmy w maju, to ja już tak w wakacje to już wiedziałam, że tak. No tak, w wakacje podjęłyśmy decyzję o tym, że zamieszkamy razem. Jest to trochę tak jak z dowcipu o lesbijkach, które na drugiej randce już planują mieszkanie, ale tak, poszło szybko, no. Myślę, że gdybyśmy się spotkały wcześniej albo później, no to by nie zażarło raczej. A to był właśnie dobry czas i dlatego ja też wiedziałam, że chcę w to inwestować i że to naprawdę jest związek na poważnie, na długo, na całe życie. Dosyć no szybko to wiedziałam. Rację. W ogóle pamiętam, jak kupowałyśmy je w salonie w centrum. Jeszcze twoja przyjaciółka Paulina nam pomagała i w ogóle sprzedający tak nie do końca wiedział, dlaczego kupujemy dwie srebrne obrączki i je mierzymy. No ale to było dawno temu. Więc dla mnie to był bardzo ważny taki symboliczny gest, jakoś przypieczętowujący ten związek. Ja noszę cały czas, a Madzi jest, wiem gdzie jest, ja na tym wystarczy. Właśnie, gdzie ona jest, i tak. Jest w pudełeczku. Mi chyba schudły palce po prostu. Ona jest bardzo już zużyta i zniszczona, jest srebrna, więc łatwo poddaje się jakimś tam urazom. Już kilkakrotnie ją prostowałam, bo zdarzyło mi się na przykład kiedyś, że mi upadła i żeby nie wpadła gdzieś tam do jakiejś dziury, to ją przydepnęłam. Jakiś czas temu byłyśmy na przepięknym koncercie. Koncert był tak wspaniały, że jak biłam brawo, to sobie pierścionkami założonymi na jedną rękę obtłukłam tą obrączkę na drugiej ręce, więc wygląda jak srebro młotkowane i jest to takie moim zdaniem bardzo gustowne. Przeszła troszkę. Mieszkanie już jest praktycznie pomalowane. Będziemy robić coś, czego jeszcze nigdy nie robiłyśmy. Będziemy kłaść tapetę. Tak. I trochę mnie to przeraża, bo jestem perfekcjonistką i byłoby fajnie, jakby wyszło idealnie. Ale Madzia nie jest, więc jakby przynajmniej jedna z nas będzie zadowolona. I teraz musimy pomieszać klej, bo ja już pociąłam tapetę, więc tylko pozostaje nam wymierzyć. Madzia, jakbyś znalazła ten klej. Tak. Klej. Tak. Czekaj, wiesz co, ja go chyba położyłam gdzieś tutaj. Ten klej wygląda jak polewa do ciasta. Te gluty zostaną, jestem zdruzgotana. Ale, no. Ale myślisz, że to będzie widać? Ja to będę widzieć. To może nie będzie tak źle. Jesteśmy absolutnie różnymi osobami i myślę, że gdyby nie ta miłość, to byśmy sobie działały na nerwy, mam wrażenie. Jakbyśmy się na przykład spotkały w pracy i miały razem funkcjonować w jakiejś przestrzeni zawodowej, to chyba byśmy się pozabijały. Znaczy podejrzewam, że uszy zabiłaby mnie. Ja byłaby najbardziej upierdliwą klientką, a Madzia byłaby najbardziej niewiarygodną i w ogóle wkurzającą, nie wiem jak to, usługoświat, no w każdym razie tak. To byłoby trudne. Na pewno na 4 litry. No dobra, to teraz trzeba jeszcze wymyślić, czym my to zamieszamy. W kościele jest najważniejsze to, że idziemy za Jezusem i że się w kościele rzymskokatolickim zbieramy wokół Eucharystii, czy jako chrześcijanie wokół stołu po prostu. To mnie tam trzyma. To trochę nie jest mimo wszystko, tylko właśnie dlatego. Dla mnie Kościół też jest takim miejscem, gdzie no nie będzie idealnie, bo nie jesteśmy w stanie idealnie wdrożyć przesłania Jezusa, więc możemy po prostu robić to tylko najlepiej, jak umiemy. No i ci ludzie, którzy nas ranią i krzywdzą, no to ja wierzę, że oni też jakoś tam się starają, są na jakimś etapie drogi. Ja też wychodzę z takiej naprawdę bardzo komfortowej sytuacji, kiedy niewiele rzeczy jest, które powiedzą w Kościele, jest mnie w stanie jakoś bardzo zranić. Mnie osobiście. Bo moja wiara i moje głębokie przekonanie, że działam zgodnie ze swoim sumieniem, jakoś tak mnie umacniają. Ale, no ale jak kiedy widzę, że krzywdzeni są inni, no to mi się podnosi, mi się ciśnienie i staram się coś z tym robić. I staram się też nazywać grzech. Nie za często, ale jednak nazywać i pokazywać go. A grzechy przeciw miłości są jednak chyba największe i najważniejsze. Chrześcijaństwie. Jezu Chryste, Ty jesteś zmartwychwstaniem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Ja się urodziłam w czasach, kiedy chodzenie do kościoła było czymś tak oczywistym, jak rosół w niedzielę i myślę, że nawet się nie zastanawiałam nad tą relacją moją z Bogiem, bo po prostu była czymś oczywistym dla mnie. I to trwało bardzo długo, to takie moje chodzenie do kościoła, bo po prostu to była jakaś część człowieczeństwa. Potem miałam właśnie ten okres takiego totalnego zakochania w Jezusie, ale to naprawdę. Mogłabym chodzić i po prostu malować sprayem po ścianach Jezus Panny. No. Chodziłam codziennie do kościoła, byłam bardzo nakręcona. Byłam po prostu zakochana bardzo w Bogu. To było niesamowite z tego względu, że ja w każdej innej relacji myślę o sobie. Myślę o tym, jak będzie fajnie, co kto zrobi i co dostanę i w ogóle i jakby tym żyję i się tym nakręcam. A tutaj było tak, że ja po prostu byłam narzędziem i czułam się dobrze jako to narzędzie. Po prostu uwierzyłam w to, że Bóg istnieje. Całe wcześniejsze moje życie, ja po prostu zwyczajowo chodziłam do tego kościoła i zwyczajowo traktowałam religię. Na pierwszym miejscu był Bóg i czułam, że muszę realizować Jego wolę, ale to nie jest tak, że muszę, tylko że po prostu chcę, że chcę całą sobą realizować Jego wolę. To było mi dane po prostu. A potem, potem to zniknęło. Dobry Boże, dziękujemy Ci, że nas tutaj zgromadziłeś, że dajesz nam tę przestrzeń i ten czas, gdzie możemy być razem. Dziękujemy Ci za możliwość dzielenia się Tobą i sobą w bezpiecznej i spokojnej przestrzeni. Przy jednym stole siadają starsza kobieta z ruchu Światło Życie, mama transpłciowego dziecka i mężczyzna, który chciał być kiedyś mnichem. Obok niego szura krzesłem młoda anarchistka. Wiara i Tęcze to było dla mnie takie miejsce, gdzie w końcu poczułam, że jakby nie muszę nic tłumaczyć w końcu, że nie wiem, nie idę do kościoła i nie muszę się czuć jak jakiś intruz. Ja tu przyszłam w tym momencie, kiedy ja nie wiedziałam, jak pogodzić moją orientację seksualną i miałam takie postanowienie, że chcę żyć w celibacie, bo tak uważam, że tak jest dobrze. O Wierze i Tęczy dowiedziałam się od mojego terapeuty i na początku miałam takie nie, ja nie pójdę do czegoś, co się nazywa Wiara i Tęcza, ale w pewnym momencie już po prostu nie wytrzymywałam tego wewnętrznego konfliktu i miałam takie poczucie, że muszę jednak poznać perspektywę ludzi, którzy jakoś to potrafią sobie połączyć. Część z nas jest czasami nawet bardzo głęboko ukryta w szafie, właśnie ze względu na to, że jesteśmy osobami wierzącymi i działającymi w swoich kościołach. Czasem jest mieć dobrze jakby miejsce, gdzie możesz w 100% zwalić wszystkie mury, tak? I pogadać z innymi ludźmi i mieć poczucie jakiejś przynależności społeczności. Nasze spotkania odbywają się w grupach lokalnych. To jest przede wszystkim, to jest podstawa naszej działalności. Grup lokalnych jest kilka w Polsce. I częstotliwość spotkań jest różna, zazwyczaj albo raz w miesiącu, albo dwa razy w miesiącu. Spotykamy się, żeby porozmawiać o Biblii, żeby ją czytać, żeby porozmawiać o swoich doświadczeniach jako wierzących osób tęczowych, o tym, jak odnajdujemy się albo się nie odnajdujemy w naszych kościołach. Takie spotkania są przede wszystkim otwarte dla wszystkich. Można przychodzić, nie znając tu nikogo wcześniej. To jest ogromna tolerancja i akceptacja dla wszelkiej różnorodności. Dla mnie Wiara i Tęcza jest po prostu domem. To znaczy jest miejscem dla mnie najważniejszym, gdzie mogę być sobą w przestrzeni takiej pozadomowej, gdzie czuję się spełniona jako aktywistka, ale też gdzie spotykam ludzi trochę podobnych do mnie, trochę innych, gdzie mogę dzielić się to swoją tożsamością, a jednocześnie mieć takie poczucie, że jestem zrozumiana, a nawet jeżeli nie zrozumiana, to przyjęta. Zawsze tam jeżdżę z uszy, bo jest... Nie, no nie będę tego mówić, ale jest dobre jedzenie i w ogóle. Więc, ale no, czasami mamy takie spotkania i właśnie sobie rozmawiamy o sobie i o tym, co czujemy i jak tam na przykład Słowo Boże w nas rezonuje. Miałam takie poczucie, że no, to też jest tłumaczone tym, że ludzie mają takie, a nie inne doświadczenia z Kościołem. Często jakby ta wiara jest odrzucana, często jest wyśmiewana, często jest traktowana jako żart. Były takie żarty, że a, no i tak wszyscy pójdziemy do piekła i tak dalej. Ja mam takie, ja nie chcę. Dobry Boże, prosimy Cię, żeby to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, czym się będziemy dzielić, żeby rozwijało nas i pomagało nam w lepszym dążeniu do Ciebie. Daj nam otwartość na słuchanie drugiej osoby. Daj nam odwagę do dzielenia się tym, co mamy głęboko w sercach. Daj nam szacunek do siebie nawzajem i pomagaj nam jak najlepiej poznawać Twoje słowo. Pomódlmy się modlitwą Jezusową. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Amen. Odrzucenie zwłaszcza tych, którzy są na marginesach, którzy są wykluczeni, no to jest zwłaszcza wbrew nauce Jezusa. Ja się staram skupić na tym, co mogę w Kościele zmienić, Dlatego między innymi działam w Kongresie Katoliczek i Katolików, czyli w takim oddolnym ruchu, który stara się wprowadzać w różnych obszarach polskiego kościoła zmiany, które mają go uczynić bardziej otwartym na, i na ludzi, i na powołanie, i na Ducha Świętego. Ale też staram się zobaczyć, gdzie jest w nim dobro. Teraz jest tak, że nie wiem, jak będzie dalej. Że chodzę do kościoła, ale już tego nie czuję. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie takie, jak ja widziałam siebie w kościele, jak widzę osoby LGBT w kościele, to ja się nad tym nie zastanawiałam. To nie była moja rozkmina, ponieważ ja cieszyłam się tą miłością tylko i wyłącznie. I w momencie, kiedy właśnie zaczęłam widzieć w kościele różne rzeczy, które mnie zaczęły wkurzać, to po prostu nagle okazało się, że ta miłość gdzieś słabnie i gdzieś znika. A teraz nie jestem w stanie powiedzieć, że Boga nie ma po prostu. Mimo tego, że to zakochanie gdzieś odeszło, to ja w dalszym ciągu nie jestem w stanie powiedzieć, że Boga nie ma. Znam związki, które funkcjonują tak, że razem się modlą, razem jakoś to życie duchowe u nich przebiega. Myślę, że u nas to było raczej osobno, obok siebie, ale osobno. To, co nas łączyło, to właśnie działanie w różnych wspólnotach charytatywnych i obecność na mszy świętej, ale myślę, że każda z nas ma inny w ogóle stosunek do Boga, do wiary i do religii. Myślę, że to, co robimy, to staramy się siebie wspierać nawzajem w tym, jak wygląda nasza relacja z Bogiem, ale każdy ma swoją ścieżkę. I to nie jest tak, że nie wiem, że ja jestem rozczarowana. Duch Święty wieje, kiedy chce i działa jak chce. I ja mam bardzo dużą ufność właśnie w tym. Jest we mnie jakiś potencjał na taką mocną relację z Bogiem i może ona wróci. Póki nie wróci, to ja cię wyciągam do kościoła i ty przysypiasz na kazanie. Tak, tak. Nie no, ja tam zawsze usiedzę tą godzinę i rzeczywiście czasami jest coś takiego, że ja czuję taki przebłysk, tak jakby ktoś mnie tam kujnął czymś i może to Bóg. No może on mnie kocha jednak i może trochę tęskni za mną. Ja jestem powołana przez Boga do tego, żeby żyć w dobrym związku i żeby w tym związku realizować, bardzo górnolotnie mówiąc, Królestwo Boże na ziemi. I ten związek tworzę z Magdą, bo to, że Bóg postawił na mojej drodze, to w ogóle jest jakiś niesamowity cud. Ja jakby dostałam wielki, wielki dar i staram się o niego dbać przez te wszystkie lata. Opierając się na rozeznaniu w swoim sumieniu, na prymacie sumienia, o którym się naprawdę mało mówi w kościele. Opierając się na prymacie sumienia, oceniam, osądzam, że to, co robimy, nie jest grzechem, z którego miałabym się spowiadać. Więc jeżeli się, jak się spowiadam, to się raczej spowiadam z tego, czy ja dobrze realizuję siebie i czy dbam o ten związek i czy staram się, żeby było w nim jak najlepiej, a nie z samego faktu bycia w związku. A, i tam jest taka... O, tam, o tu właśnie. Czyli trzeba jeszcze raz jechać od góry? To raczej te trzymam, tak żeby się to nie... Ale tu i tak mało kto będzie wchodził poza nami. Nie, no będzie mało też widać, bo tutaj nie jest jakoś bardzo jasno. W sypialni mamy raczej mało światła. Ten gumowy wałeczek mnie fascynuje. No, czemu? Jest fajny. Okay. Jest taki żółty. Mówisz, że ja się uzupełniam, a jestem ciekawa, co ja ci w ogóle daję takiego. Że ty mnie uzupełniasz, no to już wyliczyłyśmy, że ty wiesz, która lewa, prawa, lubisz porządek i tak dalej. A ty umiesz odpoczywać na przykład i uczysz mnie odpoczywania. Uczysz mnie odpuszczania rzeczy, dbania o siebie, troski o samą siebie. Takich rzeczy, które są niezbędne do przetrwania normalnemu człowiekowi, a których ja nie umiem. Bo ja jestem małym robocikiem po prostu do biegania i do robienia. Usiłuję go dopasować. To jest strasznie skomplikowane, bo to jeszcze wzór musi pasować. Tak. A, to powinno się udać. Dobra, to już wiem. Strasznie trudne kładzenie takiej tapety. Jest. Chyba, że dobrze, dajesz sobie duży margines wyrozumiałości na właśnie takie niedociągnięcia. To był reportaż Aleksandry Dobieszewskiej w realizacji Grzegorza Leczkowskiego, a audiodokument zatytułowali W ostatniej ławce. Klub Trójki. Audiodokument. A w ostatniej ławce z naszymi bohaterkami zasiadła Ola Dobieszewska i ona już zawsze w studiu, w poniedziałek, państwo wiedzą, autorzy i autorki reportażu. I bardzo ci chcę, Olu, podziękować. To jest taki świetny moment, żeby cię zapytać jednocześnie, jak ty wchodziłaś w przestrzeń swoich bohaterek, bo wydaje mi się, że mogły być nieufne, a jednak otworzyły się przed tobą tak pięknie, tapetowałaś z nimi. Tak, zgadza się. Dobry wieczór państwu. Pomogłaś na pewno. Tak, właśnie mnie to zaskoczyło, taka duża otwartość z ich strony. Naprawdę spotkałyśmy się na początku w kawiarni, tak troszeczkę porozmawiać o tym, jaki jest pomysł na ten reportaż i tak dalej. A później Uszi się zgodziła, ustaliłyśmy następny termin. I Uszi powiedziała, że tak trochę nie wiedzą, jak to będzie w weekend, bo mają remont w mieszkaniu, tapetują jeden z pokojów. No i ja tak mówię, to idealnie, to może im pomogę, a i akurat porozmawiamy. Także naprawdę, od razu jakoś tak mnie przyjęły do siebie i jestem bardzo wdzięczna za to. Bo pomogłaś potapetować, wszystko dlatego, takie przekupstwo. Co ciebie w tej parze zachwyciło? Bo jednak jak tak rozmawiamy o tym, to rzeczywiście w jakiś sposób ujmuje i Uszi, i Magda ze swoją szczerością i opowieścią. Mnie najbardziej chyba ujęło to, że one mimo takich kontrastów, prawda, nawet w reportażu słyszymy, że Uszy jest perfekcjonistką, a Madzia, ona tak właśnie ma troszeczkę więcej takiego luzu w cudzysłowie, że dla niej ważne jest to, żeby odpocząć, żeby się zrelaksować. Także jakoś tak mimo tych kontrastów one mają w sobie tak dużo czułości dla siebie nawzajem, dużo takiego zrozumienia i takiego właśnie tego uzupełniania się, co starałam się troszeczkę pokazać. I myślę, że wiele par po 19 latach chciałoby mieć taką relację. Powiedz mi, czy w samym tym problemie, o którym my opowiadamy, czy w opowieści o wierze i tym byciu w kościele. Czy ty widzisz i dostrzegasz jednak też taką tragiczną sytuację, tak? Bo te osoby jednak są w bardzo trudnej sytuacji. Zaraz o tym będziemy więcej mówić z naszymi ekspertkami, ale chciałabym cię zapytać, czy ty miałaś takie wrażenie, że jest tam jakiś rodzaj tragedii, czy może nie? Tak, właśnie też tam padło takie zdanie, że już jest zdaniem największy grzech jest ten przeciw miłości, tak? I jak rozmawiałam też z innymi osobami właśnie z Wiary i Tęczy, to są często bardzo zaangażowane osoby w życie Kościoła. One naprawdę muszą się ukrywać w tych szafach, a bywały takie historie, że przez to, jak to wychodziło na jaw, że są innej orientacji, to musiały przestać się angażować. Tak łatwo tracą... Kościół traci ludzi po prostu, którzy naprawdę robią bardzo dużo dobrego i to jest takie... Czasem na pewno to jest podwójna szafa, tak? Bo to jest szafa względem osób LGBT, wobec których pewnie trudno przyznać się czasem też do swojej wiary głębokiej. No i w drugą stronę w Kościele katolickim. Bardzo ci, Olu, dziękuję. Myślę, że to jest pierwszy audiodokument o tej tematyce w polskim radiu, także tak się tutaj nam zapisujesz. Bardzo się ucieszyłam, że możemy o tym wszystkim rozmawiać. Profesor Dorota Hall z Instytutu Socjologii i Filozofii Polskiej Akademii Nauk i doktor Anna Strzałkowska, psycholożka, socjolożka. Pani doktor została kilka dni temu uhonorowana odznaką Solidarności i Praw Człowieka Europejskiego Centrum Solidarności. To jest naprawdę niezwykła nagroda. I chciałam zapytać panią o to, a właściwie takie zdanie, które powtórzyła pani w czasie odbierania tej nagrody. Ludzie są jak ptaki, które wypuszczone raz na wolność nigdy nie zapomną o lataniu. I to zdanie jest dla mnie ważne w kontekście pani doświadczenia osobistego. Ile razy pani wątpiła w to zdanie? Ile nigdy. Razy te skrzydła? Naprawdę? Nigdy. To zdanie mówi o tym, że jak już raz poczujemy wolność, jak już raz poczujemy, czym jest demokracja, jak już raz poczujemy prawdziwą miłość Boga, to nawet jeśli będą takie siły, które będą nas wykluczały, które będą przedstawiały nam zupełnie inną rzeczywistość, to my nigdy nie zapomnimy tego naszego udziału w tej miłości, w w tym współdecydowaniu. Tu akurat mówiłam o Pawle Adamowiczu, który zaprosił Gdańszczan i Gdańszczanki do tworzenia miasta na nowo. I obojętnie, co teraz się stanie, nie ma znaczenia, jakie są wyniki wyborów, bo my nigdy nie zapomnimy w Gdańsku o tym, że jesteśmy demokratami, demokratkami i o tym właśnie lataniu, że to prawa człowieka decydują o naszym uczestnictwie i budowaniu wspólnoty Gdańszczan. Pani otrzymała to między innymi za to, że stworzyła taki kodeks, tak, równości dla miasta, który do dzisiaj, rozumiem, obowiązuje, gdzieś jest jakimś drogowskazem dla kolejnych, dla pani prezydent. No i polityka ludzi, równego traktowania. Tak. I to rzeczywiście jest taki moment, kiedy, proszę mi powiedzieć, kiedy dla pani był ten moment, że no jakby no, przyznała się pani otwarcie do tego, tak? Ja jestem też po tej stronie i potem już nigdy nie czuła się stłamszona? Nigdy nie czuła się, że te skrzydełka czasem się podpalają, obcinają? Nigdy, to znaczy... Dobra, próbuję, były, ale to jest były pięknie, absolutnie pani trudne mówi. Sytuacje. Ale w momencie, kiedy z prezydentem Adamowiczem ustalaliśmy wizję Gdańska, w Gdańsku różnorodność ludzi jest ceniona. Różnice wieku, płci, orientacji psychoseksualnej są najcenniejszym naszym zasobem. I jak to tworzyliśmy, jak uchwaliła Rada Miasta w Gdańsku ten dokument, przy bardzo dużych też protestach, przy modlitwach z drugiej strony, to mieliśmy takie poczucie, że rzeczywiście tworzymy wspólnotę. Wspólnotę, w której prezydent tak marzył o tym, żeby zbudować dom dla każdego i każdej. Dokładnie tak jest jak w Wierze i Tęczy. I prezydent zawsze mówił, to nie geje i lesbijki i nie imigranci są nie do przyjęcia w Gdańsku. To nienawiść, to ręka podniesiona na drugiego, to dyskryminacja jest nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia, nawet jeśli występuje po tej drugiej stronie, tak? Nawet jeśli imigrant podnosi rękę gej albo lesbijka. Wiara i Tęcza, ta inicjatywa, o której mówiły dziewczyny, pani profesor Dorota Hall. To jest inicjatywa, która działa w Polsce od lat 15, powstała właśnie dla osób LGBT+, które nie odnajdują się we swoich wspólnotach. I proszę powiedzieć, czy to się zmienia? Czy pani, badając ten świat, zauważyła takie wyraźne zmiany? Dobry wieczór. Czy ja zauważyłam zmiany? Na przestrzeni tych 15 lat to myślę, że więcej na ten temat Anna Strzałkowska mogłaby powiedzieć, która jest wewnątrz organizacji. Ja tego aż tak dokładnie nie śledziłam. To, co ja śledziłam na przestrzeni lat, to było tak, że ja rozmawiałam z osobami, które starały się żyć jednocześnie godząc ze sobą wiarę chrześcijańską, często katolicką właśnie, i swoją tożsamość homoseksualną, czy też no, przeżywanie takie afirmacje jakby swojej tożsamości seksualnej. Jednocześnie w różnych etapach jakby historii, czyli miałam rozmówców, rozmówczynie, którzy byli już w wieku podeszłym i mi opowiadali o tym, jak to było w latach 60., 70. Miałam też... Czyli to jest tak bardzo rozległy projekt badawczy. No tak, on już był kilka lat temu zakończony, dlatego też mówię, że to nie jest tak, że ja na bieżąco bardzo śledziłam. Ja bardziej byłam przy początkach Wiary i Tęczy i dokładnie oglądałam, jak się organizacja tworzyła. Tak, a ja myślę, że tam też nastąpiły pewne przemiany, jeśli chcemy o tym rozmawiać, to myślę, że do Ani lepiej. Natomiast tutaj, jak się to zmieniało? No, myślę, że zmiana jest bardzo duża. Duża jest zmiana w tym, w jaki sposób przeżywa się to połączenie wiary z nienormatywną seksualnością, konkretnie z homoseksualnością, tak? Bo jednak pamiętajmy, że właściwie do początku naszego stulecia wieku, to Kościół zachowywał jednak milczenie, zwłaszcza w Polsce, jeśli chodzi o sprawy związane z homoseksualnością. To nie było milczenie całkowite i to też nie oznacza, że nie istniały żadne wyobrażenia ani w Kościele, ani wśród ludzi dotyczące tego, czym jest homoseksualność, że jest grzeszna, że jest zła. ale to nie była rzecz podnoszona jakby często, ani na kazaniach, ani no, w rozmaitych takich okolicznościach, z którym, no, no tak, tak samo dokumenty wydawane przez Watykan nie były powszechnie komentowane w kościele. Jakby ta sfera nie była poddawana specjalnym debatom. I to się bardzo przekładało na doświadczenia konkretnych ludzi, którzy rozpoznawali w sobie to, nie wiem, pragnienie homoseksualne, pragnęli niekiedy tworzyć związki. A jednocześnie wychowywali się w głęboko katolickich, tak, rodzinach, byli po komunii, byli po bierzmowaniu. Nie tylko, czasami wręcz brali udział, współtworzyli wspólnoty kościelne, tak? I teraz w tej sytuacji, kiedy te rzeczy pozostały, te rzeczy, tak teraz mówię, kiedy w ogóle sprawa seksualności w nauczaniu kościoła nie była tak, w taki sposób postawiona wyraźnie, to jakby ten konflikt się inaczej trochę rozgrywał. On się rozgrywał jakby na poziomie osobistym, jak tutaj pogodzić jedno z drugim, wiarę z seksualnością, ale jednocześnie na przykład w warstwie takiej wspólnotowej, no to tak się wiedziało trochę, że ktoś tak trochę inaczej żyje, ale to jeszcze nie znaczyło, że to ktoś od razu miałby być wykluczony, po prostu się o tym nie rozmawiało, no. I właściwie duża zmiana przyszła w momencie, kiedy sprawa stanęła tak w kazaniach biskupów. Czyli innych. Właściwie wtedy te osoby powinny spakować swoje, nie wiem, książeczki do nabożeństwa i torebki i wyjść z kościoła. No trochę nie, tak nie w tym sensie, że pojawiło się taki zalew takiego języka bardzo... No tak, które nie realizują się w tej takiej heteroseksualności. Dobrze, nakazanej pani doktor, gdzieś tam przez kościół. Czy ta zmiana w takim razie jednak postępuje w no, dobrym kierunku, w znaczeniu wkluczającym, a nie wykluczającym? Tak, i to ja bym mówiła o takich dwóch wymiarach. Jeden wymiar to są sami świeccy i dla mnie takim przepięknym momentem był rok 2016 i kampania Przekażmy sobie znak pokoju. To było coś niezwykłego, dlatego że to była kampania, w której świeccy w kościele katolickim, zgrupowani, zrzeszeni w Znaku, w Tygodniku Powszechnym, w Kontakcie, upomnieli się, kierując słowa, w ogóle do całego kościoła, ale przede wszystkim do naszej dalekiej krainy episkopatu, tak ją nazywam. Upomnieli się o miejsce osób LGBT i o to, aby przekazać osobom LGBT znak pokoju. I oczywiście reakcja była bardzo szybka. Rzadko tak szybko episkopat reaguje. Zabronił. Zabronił udziału w kampanii i przekazywania znaku pokoju osobom LGBT. Co oczywiście było dla nas takim jawnym no, sprzeniewierzeniem się nauce Chrystusa. I rzeczywiście to był moment, w którym zaprosiliśmy też siostrę Gramik, siostrę ze Stanów Zjednoczonych, która od lat 70. prowadzi duszpasterstwo dla osób LGBT. No dobra, ale pani doktor, ja na chwileczkę przerwę tylko i teraz tak się zastanawiam, bo pani idzie w takim kierunku, że jakby sięgając do istoty wiary, czyli do tej relacji z Bogiem. A teraz ja sobie wyobrażam i powiedzmy, że mówię w ich imieniu, takich naszych słuchaczy, którzy właśnie cały czas słyszą ten inny rodzaj określenia, że to w kościele osoby nieheteronormatywne sprzeniewierzają się nauce Chrystusa, że będąc w kościele, że mają wtedy ten bardzo trudny wybór, albo pozostajemy w czystości i pozostajemy w kościele i przyjmujemy sakramenty, albo no tak naprawdę nie, tak? I teraz... No ale to jest bardzo proste. No ja wiem, że to jest bardzo proste i wiem, że pani no, pewnie to powtarza 770 razy. Natomiast proszę mi wierzyć, że dla ludzi to nie jest aż takie proste. Bo oni, myślę, że wiele osób, które nas teraz słucha, chciałoby po tym pięknym reportażu, po posłuchaniu pięknych dwóch osób, spojrzeć w te ich oczy i no one tam widzą człowieka, a jednak ich kościół, tak, teraz cudzysłów tutaj zakreślam, mówi im, że nie, że to jest sprzeniewierzenie się w wierze Chrystusa. I co pani im wtedy mówi? Chrystus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście. Nie wypowiada żadnego zdania o osobach homoseksualnych. Więc nie ma tutaj żadnej wątpliwości i Wiara i Tęcza, Fundacja Wiara i Tęcza jest właśnie tą organizacją, która mówi, że związki, nasze związki osób LGBT są źródłem dobra i miłości, są chciane przez Boga. I tym rzeczywiście żyjemy na co dzień. Tak jak Uszy pięknie powiedziała, my idziemy do kościoła, aby odbyć Eucharystię, spotkać się przy stole. I nic innego nas nie interesuje, to my jesteśmy kościołem. I żaden hejt w samym nawet kościele, żadne złe słowo nie oddzieli nas od miłości Chrystusa. I nie podcina nam tych skrzydeł. Już wiem. Pani profesor, pani bada. Trochę ma inną pozycję, trochę inną perspektywę. I pani słyszy, że no, pani respondenci mówią, próbowałem znaleźć obraz Boga bardziej kochającego niż karzącego. Ale słyszy pani też te głosy, które ja próbowałam tutaj nieudolnie próbować wcielić się w nie. No głosy potępiające, mówiąc. To właśnie te głosy, czy pani słyszy. Oczywiście one istnieją w kościele i one istnieją i ze strony właśnie tych wysoko postawionych urzędników kościelnych i ze strony też szeregowych wiernych niejednokrotnie, więc to jakby... Ci wysoko postawieni chyba, przyznam szczerze, w tej chwili tutaj w tym moim oglądzie i dyskusji najmniej mnie interesują. Mnie interesują tak naprawdę ci, którzy są właśnie no, wśród tych ławek, tak? Troszkę bliżej tego ołtarza, a może nawet gdzieś tam stoją pod chórem i też tak myślą. Nie, no oczywiście, że tak. No to trudno mi to jakoś szerzej skomentować, ale może to mi też pozwoli powiedzieć, nawiązać też do reportażu i do tych tapet na ścianach. To był w ogóle ta część reportażu, która bardzo mi się podobała, bo pokazywała też taką codzienność, po prostu taką zwykłość też osób, które tworzą związek i jednocześnie przeżywają wiarę. I też tak sobie myślałam o tym, jak to jest ważne właśnie dokładnie w sytuacji takiej dużej niechęci czy wrogości w obrębie kościoła wobec osób nieheteroseksualnych. Ważne jest pokazywać, że jesteśmy właśnie jakoś tam tacy jak wy, tak? Bo to do tego się sprowadza, też mamy swoją codzienność i tak dalej. Tylko, że też chcę powiedzieć, że takie jakby, czy pokazywanie sprawy, czy w ogóle myślenie o tym w ten sposób ma swoje granice. Ma swoje granice, ma swoje jakieś takie... No można by je troszeczkę sproblematyzować i tutaj mówiąc to chcę jakby zwłaszcza skierować to do osób, które są życzliwe wobec osób LGBT, bo takie osoby też są, dużo oczywiście. Takich jest osób w kościele i też no jakby poza kościołem i chcą właśnie życzliwie się jakoś odnieść i w tym momencie takie stawianie sprawy, że wszyscy jesteśmy jakby ludźmi, wszyscy jesteśmy tacy sami, jest troszeczkę problematyczne. Króciutko chcę wytłumaczyć dlaczego, bo to jest taka rzecz, która została już wcześniej poznana w obrębie studiów nad rasą. To nawet jeszcze nie w stosunku do osób LGBT, tylko to jeszcze w latach 50. Taki... W eugenice, tak? Proszę? W eugenice. Nie, tutaj jesteśmy. Jesteśmy taki prekursor studiów nad rasą, Franz Fanon, się nazywał francuski psychiatra czarny. On właśnie pisał o czarności, tak? O czarności, białości. I pisał między innymi o tym, on krytykował Jeana-Paula Sartra, który był wielkim zwolennikiem wyzwolenia czarnych, ale krytykował go Fanon za to, że Sartre jakoś tak uniwersalizuje doświadczenie czarnego jako przynależnego do ludzkości właśnie. Tak to widzi. Czyli nie widzi czarnego w jego różnicy. Tak? Czyli, bo to jest takie, jest w tym pewne niebezpieczeństwo, bo jeżeli tak myślimy o kimś, że wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy jesteśmy ludźmi, to często to się może przerodzić w takie myślenie, jesteś taki jak ja. A to jest nie do końca tak, bo jednak te osoby, zwłaszcza te, które należą do jakichś grup marginalizowanych, tam w przypadku Fanonan to były czarne osoby, ale to ja to akurat tę rzecz tutaj można przenieść, myślę, na osoby zmarginalizowane na innych jakby, w innych przestrzeniach, na innych planach. One mają, niosą swój bagaż swojego bardzo specyficznego doświadczenia, które wynika z tego, że... Często ze skrzywdzenia po prostu. No tak, z jakiejś tam krzywdy. Ale też, jeżeli mówimy, jesteś taki jak ja, to tak trochę to zaciera naszą winę. Tych osób uprzywilejowanych w lepszej pozycji, które po prostu też mają swój udział w tym, że te osoby są w gorszej, tak? I jakby to wtedy już o tym nie rozmawiamy, tylko no wszyscy jesteśmy, przecież weźmy się za ręce, jest wspaniale. I specjalnie tutaj taką lekką szpilkę wbijam, dlatego, że żeby uczulić chyba te osoby, które, które są sojusznikami, sojuszniczkami, też nawet chrześcijan LGBT w kościele, prawda, i chrześcijanek, bo to też można często słyszeć ze strony księży, którzy są bardzo przychylni grupie, wierzy i tęczy nawet, że no nie, no wszyscy kochamy się, jesteśmy tacy sami, nie rozmawiamy o tej seksualności, naprawdę nie jest ważne. Po prostu bądźmy razem. Słowo Boże. Ale to jest ważne. Chodzi o to, że jest ważne, to jest ważne wszystko, bo to jest część tego, jak my, każdy z nas, każda przeżywamy, to jest kawałek każdego z nas życia. I tutaj warto myśleć o tym chyba jako o czymś, żeby słowem klucza była może nie jakaś taka normalność i taka samość, tylko różnorodność. Że właśnie w momencie, kiedy wydaje mi się, potrafimy rozpoznać różnorodność, czy w tym przypadku w kościele, czy w innych jakichś takich sytuacjach społecznych, to wydaje się dawać lepsze rezultaty, jeśli chodzi o takie właśnie poczucie, nie to wiem, myślę włączenia. Też jest dla wielu tych, którzy mają kłopot z akceptowaniem, też jakiś drogowskaz też, bo można na tą różnorodność w jakiś sposób jednak pozwolić, ale sobie w głowie, tak? Natomiast ja chciałam zapytać o takie konkretne problemy jeszcze pod, już i tak przecież wszystkich ich nie poruszymy. Pani doktor, jesteśmy w sytuacji na przykład, nie wiem, duże miasta i małe miejscowości. Tak? Co się dzieje? Jaka to jest różnica w tym postrzeganiu? Bo rozumiem, że w dużym mieście jest osobom w LGBT, w kościele łatwiej, tak? Z czy pewnością, statystycznie tak. I jednocześnie mówiłam o samej wierze i o słowach Chrystusa. Natomiast sam Kościół jako instytucja, no łagodnie mówiąc, no nie jest dla nas przyjazny, otwarty. I rzeczywiście, no muszę powiedzieć tak, ciągnąc już to, co pani profesor przed chwilą powiedziała, że osoby LGBT, jak widzą krzyżyk na piersi zawieszony, to już mają dystans i się zastanawiają, czy mogą się ujawnić, czy nie zagraża im coś ze strony tej osoby. Są takie osoby, które przechodząc koło kościoła, przechodzą na drugą stronę ulicy, bo nie chcą, bo mają takie traumatyczne doświadczenia właśnie z kościołem. Dlaczego mają? Otóż dlatego, że Kościół, prowadząc swoje nauczanie, rzeczywiście jest tą instytucją, która wydaje najbardziej homofobiczne i transfobiczne dokumenty, chociażby stanowisko Episkopatu Polski w sprawie osób LGBT. I to jest stanowisko z roku 2020 czy 2019, w którym czytamy takie zdanie, że Kościół musi wspomagać osoby, które chciałyby odzyskać naturalną orientację płciową. No to jest wezwanie do tak zwanych praktyk reparatywnych. Ja, to już właściwie w niektóre instytucje kościelne absolutnie potępiły te praktyki, prawda? Właściwie to one się już nie odbywają w tej chwili. W niektórych krajach praktyki reparatywne są uznane za formę tortur. I trzeba to powiedzieć, ale może wyjaśnijmy, czym one są. To są wszystkie zabiegi, nazywamy je praktykami, a nie leczeniem czy terapią, bo leczenie i terapia zmierzają do dobrostanu człowieka. A te praktyki właśnie wręcz odwrotnie, dlatego że to są praktyki zmierzające do zmiany lub zmiany orientacji psychoseksualnej, czy ekspresji. No oni to nazywają wyleczenia. Oni to nazywają wyleczenia. No wiemy, nauka już to zweryfikowała, że nie ma nic złego. Mamy różne orientacje, nierównoliczne, ale tak samo ważne i nie ma żadnego zaburzenia, więc ich się nie leczy, nie terapeutyzuje. Natomiast ja może podam przykłady takich praktyk, bo to jest no właśnie czasami wytężony sport, ale czasami też stosunki seksualne połączone z jakąś modlitwą. To są też no, często gwałty naprawcze, o czym się nie mówi. Więc te wszystkie praktyki, łącznie z elektrowstrząsami, są, należą do tych praktyk reparatywnych, które mają nas naprawić osobę LGBT. To znaczy kogoś zepsutego, tak? Tutaj kogoś zepsutego, chorego na jedynie słuszną orientację psychoseksualną, czyli heteroseksualną. No, czekamy na ustawę zakazującą praktyk. Ta ustawa jest gotowa, jak wiele innych ustaw dotyczących związków partnerskich, uzgodnienia płci, dobrze, czy mowy nienawiści. Ale w związku z tym, że mamy naprawdę już bardzo mało czasu, to chciałam zapytać o ten taki właśnie konkretny, największy problem, z którym no, na przykład pani profesor się spotkała w czasie swoich badań, kiedy ludzie mówią o tym, przez co przechodzą, będąc jednocześnie osobą nieheteronormatywną i w kościele, bardzo mocno chcąc być w kościele. Znaczy, moment, ale ja muszę po prostu się oprzeć temu, bo to nie jest tak, nie rozmawiajmy też o tym tylko i wyłącznie w kategoriach problemu. To jest tak, że problem tworzą często ludzie z zewnątrz jakby. Aha, osoby i oczywiście, że to jest często zinternalizowane przez te osoby, które właśnie... Tylko ja sobie myślę tak w perspektywie osób, które gdzieś tam właśnie nas słuchają i... No, chcą... Ja mogę opowiedzieć pani, różne tak? łzawe historie, ale chciałabym, żeby nie znikło jakby z tej opowieści to, że też jest piękne przeżywanie wiary i tęczy właśnie w tej wspólnocie. I że to my jesteśmy kościołem, ale ja wrócę do tego, bo oczywiście największą trudnością jest podzielenie rodzin. O. Kiedy rodzina jest silnie katolicka, to jest ten moment, w którym rodzice bardzo często słyszą od księdza wyrzucić, odrzucić, naprawić. To jest grzech. I teraz to podzielenie... Które jest i dla rodziców, i dla tych dzieci niezwykłym bólem. I teraz chcę powiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy wszystkimi innymi grupami dyskryminowanymi. Migranci, inne wspólnoty religijne. Jest taka, że to dziecko, które jest odrzucane przez społeczeństwo z powodu swojej niepełnosprawności, czy doświadczenia migracyjnego, czy czegokolwiek innego, ono wraca do domu i jest akceptowane przez rodziców. Tylko jedna jest przesłanka, właśnie orientacja psychoseksualna, w której dziecko wraca do domu, gdzie w najlepszym razie ma mikroagresję, a w najgorszym jest wyrzucane z domu. No nie, w najlepszym ma pełną akceptację. A w najlepszym oczywiście. Na tak, szczęście, bo przecież jednak jest bardzo dużo takich rodzin. Tak, no już coraz więcej jest takich rodzin. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz. My w Wierze i Tęczy tworzymy właśnie wspólnotę dla wszystkich osób, które zostały pokiereszowane przez Kościół. I bardzo zapraszamy www.wiaraitęcza.pl. Tam możemy znaleźć i historie nasze, i podcast, i wspaniałą publikację. To jest także Nasz Chrystus Marcina Dzierżanowskiego. Bardzo, bardzo zapraszamy też do naszej wspólnoty. Proszę poszukać na stronach internetowych. Mam nadzieję, że osoby, które nas słuchają, dobrze zapamiętają tę nazwę. Wiara i Tęcza. A z nami były dr Anna Strzałkowska, profesor Dorota Hall, Aleksandra Dobieszewska, Michał Matus, Elżbieta Malinowska i Anna Dudzińska. Życzymy Państwu dobrej nocy w pełnej akceptacji wszystkich. Ogłoszenie społeczne. Uwaga, uwaga! Tylko u nas najlepsze promocje i szeroka oferta! Braków dostępności, wysokie krawężniki, wąskie alejki, brak drzwi automatycznych, podjazdów i czytelnych oznaczeń produktów. Nie czekaj! Oferta dostępna do wyczerpania zapasów cierpliwości. Bariery powinny być historią, ale wciąż są codziennością dla nas wszystkich. Przejdź do epoki dostępności z Fundacją Avalon. Więcej na www.fundacjaavalon.pl. Kampania współfinansowana ze środków PFRON. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.